Józef Van Wissem i apokaliptyczny fragment jego najnowszej płyty Beyond the Brook of Blood, The Rain is Fire. Album wydany przez belgijską wytwórnię Consoling Sounds. Nie wykluczam, że dźwięki podobnej natury będą pojawiały się częściej w naszych spotkaniach, w audycji i afterparty. A teraz przenosimy się na antypody. Roy Montgomery, legenda muzyki alternatywnej z Nowej Zelandii, związany z wytwórnią Flying Nun od początku lat 80., od współpracy z formacją The Pin Group. Karierę solową rozpoczął w połowie lat 90. albumem Scenes from the South Island, choć często na jego albumach możemy usłyszeć jego bardzo charakterystyczny, barytonowy głos, to on sam najchętniej nie śpiewałby wcale. Jak twierdzi, robi to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu nie miał bardzo długo innego wyjścia. Dlatego też album Suffuse, którego posłuchamy w tej chwili, jego najnowsze dzieło, to spełnienie jego najskrytszych marzeń. Album, na którym skomponował całość muzyki, a kwestie wokali rozwiązuje za niego ktoś inny, a dokładnie w każdym utworze ktoś zupełnie inny. Mamy tu całą plejadę najbardziej charyzmatycznych wokalistek ostatnich lat, od Hayley Four, występującej jako Circuit Desier, aż po Liz Harris, znaną z projektu Grouper, a przygodę z albumem Suffuse rozpoczynamy od utworu Rainbird, w którym zaśpiewała Jessica Larrabee, połowa nowojorskiego duetu She Keeps Bees. The others lie, yeah, they are. Outsider Love Ballad No. 1 to Roy Montgomery oraz Katie von Schleicher, znana również z projektu Wilder Maker. A teraz utwór Mirage, w którym usłyszymy nie jeden, a dwa głosy, do tego jeszcze siostrzane. To duet Purple Pilgrims, który tworzą Clementine oraz Valentine Nixon. przepiękny i natychmiast rozpoznawalny głos Juliany Barwick. To Sigma Octantis, utwór z najnowszej płyty Roya Montgomery'ego. Ten zatytułowany jest Suffuse. Jedną z najciekawszych i najważniejszych imprez muzycznych w Europie jest holenderski festiwal Le Guess Who, połączony z największymi w Europie targami płytowymi. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich kolekcjonerów płyt winylowych. W fantastycznym tegorocznym line-upie festiwalu Le Guess Who moją uwagę najbardziej zwróciła Vashti Banyan, która wróciła do koncertowania. Jednym z kuratorów tegorocznej edycji festiwalu był Devendra Banhart, wielki miłośnik talentu Vashti Banyan, która po 30 latach przerwy wróciła do nagrywania i do koncertowania. Jej najnowszy album to wydany w roku 2014 Heartleap, a dzięki wspomnianej już dziś fantastycznej wytwórni Second Language możemy wspólnie posłuchać wersji demo jednego z utworów z tej właśnie płyty. Here. Thank you. Two Halves to Gareth Dixon z albumu Orwell Court. Album wydany przez wytwórnię 12K. Muzyki z tego katalogu słuchaliśmy w zeszłym tygodniu. To album z roku 2016. Wydaje mi się, że najlepszy w dorobku Garetha Dixona, kompozytora pochodzącego z przedmieść Glasgow, stałego współpracownika Vashti Banyan, której słuchaliśmy wcześniej. Wszyscy ci, którzy mieli okazję widzieć koncert Vashti Banyan kilka lat temu w ramach festiwalu Ars Cameralis w Katowicach, mogli przy okazji posłuchać muzyki Garetha Dixona. Zostawiam Państwa z jego muzyką i obiecuję jeszcze do niej wrócić w naszych spotkaniach, w audycji After Party. Za dzisiejsze bardzo dziękuję. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty proszę o kontakt wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia. Do usłyszenia. Thank you.